Naam. Tuzungumzie kwa mukhtasari siku ya kesho ya Arafa, baada ya kuwa tumezungumzia masala ya Eid kwa mukhtasari huo. Siku hii ya Arafa ambayo tunaamka na saumu, ndio siku ambayo Allah tabarak wa taala anawaacha huru waja wake wengi sana na moto, kama ilivyokuja hadithi aliyopokea Imam Muslim. Kwamba Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abda min an-nari min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah huwaacha huru kwa wingi waja wake na moto kama siku ya Arafa. Na kuachwa huru na moto hili halishii tu kwa wale ndugu zetu ambao watasimama katika vile viwanja vitukufu vya Arafa, bali kwa waliopo kule na ambao hawapo kule, wote wataingia katika kuachwa huru na moto, kwa wale ambao wataziendea sababu za kuachwa huru na moto, si aliyekaa tu kuziendea zile asbabu. الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي كتك لطائف المعارف أنا من نهايا رحمه الله تعالى أنا سماجي ابن رجب يوم عرفة هو يوم العتق من النار سكو عرفة ليو سكو يكو أتوهور نموتو ndio siku ya kuachwa huru na moto. Fayu'tiqu Allahu fihi min an-nari man waqafa bi'arafa wa man lam yaqif biha. Allah atawaacha huru na moto waliosimama kwenye viunga na viwanja vya Arafa na wale ambao hawakusimama kule. Min ahli al-amsari min al-muslimin, katika watu wa miji mingine walio Waislamu pia anawaacha huru. Wako watu wanauliza, sasa shekhe, mfano mwanamke hakufunga kwa sababu ya dharura zake, je, ataachwa huru naye huyu na hakufunga? Ikiwa hawa ambao hawapo kwenye viwanja watasamehewa na hawako kwenye viwanja vya Arafa, basi kadhalika wale ambao kwamba waliomba dua, kwa maana wakaziendea sababu za kuachwa huru, wakaomba dua, wakaleta adhikari, hata kama hawakufunga kwa nyudhuru zao, wao pia wataingia. Kwa wasikate tamaa wale ambao kwamba siku hii imewaangukia, walitamani waifunge, na kama walikuwa na nia thabit kwamba mimi ninatarajia kuifunga na akapenda hilo jambo alafu hakulifikia kwa udhuru uliompata, basi kwa ile nia yake pia Allah atamrufaisha daraja. Allah walipa watu kwa nia zao, baada ya kuwa wamepatwa na udhuru fulani uliowazuilia wao kuliendea jambo fulani, lakini nia yao wafanye hilo, watalipwa. Na hii kuonesha ukarimu wa Allah tabarak wa taala na upana wa fadhila zake. Kwa hiyo anasema Ibn Rajab al-Hambali katika Lataif al-Ma'arif, atawaacha huru na moto waliosimama kwenye viunga vya Arafa na wasiosimama huko katika watu wa miji mingine katika Uislamu. Falidhalika sara al-yawm alladhi yalihi 'ida, na ndio maana ile siku inayofuatia kisimamo cha Arafa huwa ni siku ya Idi lijamii almuslimina, kwa waislamu wote. Siku inayofuatia ile siku ya Arafa, siku inayofuatia siku ya Arafa huwa ni siku ya Idi kwa waislamu wote. Fi jamii amsarihim, katika miji yao yote. Anasema man shahida almausima minhum wa man lam yashhaduhu, aliyehudhuria msimu wa Hija akawepo kwenye viunga vya Arafa na ambaye hakuhudhuria kule, siku yao ya pili ndiyo siku yao ya Idi. Kwa nini? Liishtirakihim fil itqi, kwa kule kushirikiana kwao kwenye kuachwa huru na moto. Kwa hiyo wale wameachwa huru na moto na waliopo kwenye miji mingine na kadhalika wanaachwa huru na moto. Wal maghfira, na kushirikiana nao katika msamaha, yauma arafata, ile siku ya kisimamo cha Arafa. Maneno ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah ameyataja kwenye kitabu chake kitukufu Lataifu Al-Ma'arifu, kitabu kizuri kabisa. Kwa hiyo siku hii ya Arafa ahlul ilmi wanashajiisha Waislamu ambao hawako kule katika viwanja vitukufu, waliobakia huku waitumie siku hii kwa kukithirisha kuomba maghfira na kuomba dua. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah kama alivyotaja kwenye kitabu chake al-Adhkar, fahadha afdalu ayami sanati lid-du'ai, hivyo basi siku hii ambayo ndiyo siku bora zaidi kuliko siku za mwaka mzima, ndiyo siku bora zaidi kuliko siku za mwaka mzima, siku hii ni siku ya kuomba dua, anasema, ambayo ni siku ya Arafa. Fayambaghi an yastafrigha al-insanu wus'ahu fi dhikri wa dua, yatakikana muislamu autumie wakati wake fi dhikri wa dua, kwa kuleta adhkari na kuomba dua, wa qira'ati al-qur'ani na kuomba qur'ani na kusoma qur'ani, wa an yad'uwa bi anwa'i al-ad'iya, na aombe dua mbali mbali, wa ya'ti bi anwa'i al-adhkari, alete dhikri mbali mbali, wa yad'u li nafsi, ajiombe yeye mwenyewe, omba dua jiombe, wa walidayhi, na awaombe wazazi wake wawili, wataje kwa maombi baba na mama muda wa kuwa ni Waislamu, tena waliokuwa hai hata waliokuwa wafu. Ama wazazi ambao si Waislamu, waombee kama wako hai, waombee hidaya, Allah waongoze. Kama wamekufa, basi waombee chochote. Wako hai, waombee taufik. Kwa hiyo ajiombee, awaombee wazazi wake wawili, wa aqaribihi, na jamaa zake wa karibu, shangazi, mjomba, kadha, waombe aqarib. Wa mashayikhihi, awaombe mashekhe zake. Ibn Nawawi anasema maneno haya, mpaka mashekhe waombe, wawekee fungu la dua kipande hiki, na waombe mashekhe zao, fulani shekhe wangu, fulani shekhe wangu, nisingelifahamu kadha kama si fulani, nisingelifahamu kadha kama si fulani, huyu ni shekhe wangu kama niongoza, basi muombee dua. Wa ashabihi, na masahiba zake, wa asdiqaihi, na marafiki zake, wa ahbabihi, na vipenzi wake, wa sa'ili man ahsana ilayhi, na kila aliyewahi kumfanyia jema, wa jamii almuslimin, bal awaombee waislamu wote, والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأمبيه. وليحذر كل الحذر, أنا تحذاري ممن أولي, أنا سمنا أتحذاري, تحذاري يكيوتي, أتكو تحذاري مسلم من التقصير في ذلك كله, كو آتشا يعني أتكو تحذاري kutokana na suala la yeye kufanya mapungufu katika haya tunayoyasema. Yani mnao yanakutaka kesho siku ya Arafa, ni siku ya wewe umechukua wasaa wako, umetulizana, waomba dua, alitaadhkari, walitanyiradi, wafanya kadha. Yani mnawawi hataki akuone au uonekane uko kwenye mabanda ya video, umeshika remote yako unaangalia kipindi musalsal, umekwenda kwenye mipira huko, na mipira ya yuko kwenye masiku kama haya ya fadhila, ndio watu wanaikiwa mipira na mashindano ya makombe, ya majitu wasiojijua hayo hayo yameingia kwenye magari hayo, yapiga makelele barabarani, hajui kwa miko kwenye siku gani, iko kwenye mwezi gani, hajui. Maiti, maiti yatembea. Anasema yule mshairi, laisa man mata fastaraha bimaitin إنما الميت ميت الأحياء. يولي ليكوفا كستره كبريني يولي سو ميتي ميتي نميتي أم بيكو هاي أتنبه لكني كاف هو نو ميتي تبشر ناو ما ميتي وما بربراني تبطبقين ناو في كومبو ميتي هاو نو ميتي ونسيم ولو لكوفا ولو لسو ميتي ولو لكو لستره زاهو ونسيم ولو نستحيك استره. المهم Imam Nawawi anasema chukua tahadhari, tahadhari, kana kwamba anakuambia chonde chonde chonde, siku hii ambayo ndiyo bora ya siku ya dunia ikakupita ukiwa wewe katika mazingira mabaya, si mazingira haya ya kuomba dua ya kufanya adhkari. Fa inna hadha al-yawma la yumkin tadarukuhu, kwa siku kama hii kuidiriki tena na kuipata ni jambo lisilowezekana. Ikikupita hii siku ya Arafa imekupitwa na khairi. Atakaye pitwa na siku ya Arafa kapitwa na kheri zote. Ndio maana wakasema baadhi salaf, ukiweza wewe kupata muda wa kujitenga kipindi cha ashia mpaka kuzama kwa jua siku ya Arafa, umejitenga na watu, fanya hivyo. Kama utapata fursa ya kujitenga na watu ashia ya yaumi Arafa, ashia wako waliosema inaanza baada ya dhuhuri, ashia bila ashii wal ibkar, ukajitenga mpaka jua kuzama. Ukiweza kufanya hivyo, fanya hivyo. Ili muda ukukute katika mazingira hayo, ndio wakati ambao Allah hushuka. Wa innahu la yadnu, na hakika yeye Allah siku ya Arafa hushuka. Kwa ashia wakati huu ni min zawali shams ila al-atama, kuanzia kupinduka kwa jua ndio wakati wa mchana, kuanzia dhuhuri yote ni ashia hiyo mpaka jua kuzama. وإنه لا يدنو يا الله هشوكا ثم يباهي بهم الملائكة كشا كجفخرشا كبتيا ولو يسمام كون يبوان جبع عرفة ملائكة ذاك أرجي فخرشا كملائكة واك قد كانوا يسمى كوا بملائكة واك ما أراد هؤلاء هاو وليوبها ورتكنيني هوا يعني سواله لي سيوكا ما يهجوي رب العالمين وهو أعلم به وبهم أنا وجوه زيدي سبحانه وتعالى لكن كتاك كذهريش فضل زاو ندرج زاو بلز ملائك تكنيني هوا. ومن إليا شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق, ومن إليا كوا مجام فنبي ومتشفوكا nywele zao timtimu, wataka pepo yako hawa. Allah atawaliza, wameiona pepo yangu? Malaika anasema hawajaiona. Vipi wangeliiona pepo yangu? Na kushuhudisheni mimi nimewasamehe hawa. Na kila atakayeungana nao kwa dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairu du'ai du'au yaumi arafa, bora ya dua. Dua ziko nyingi, misimu mbalimbali watu wanaomba dua, Ramadhani wanaomba dua, siku kadha kuna dua baada ya adhana kabla ya ikama, kuna dua thuluthi ya mwisho ya usiku, kuna dua wewe waomba baada ya swala ya sunna, kuna dua waomba katika sijida, sisi kuna dua kadha. Khairu du'ai, bora ya dua, du'au yaumi arafa, ni dua itakayoombwa siku ya Arafa, ndio bora ya dua. Kwa hiyo inaitwa siku hii yaumu du'a, siku ya dua. Ndio maana Imam Nawawi anasema tumia wakati wako vyema kwa adhkari na kuomba dua, jiombee wewe una matatizo chungu mzima Nani huna matatizo hapa? Asimame. Tumpe hongera. Kila mtu ana matatizo. Rais ana matatizo yake anamkabili, nani waziri ana matatizo chungu mzima, nani, kila mtu ana matatizo. Wewe una matatizo chungu mzima. Kwa hiyo hebu muombe Allah kwenye siku hii ya maombi. Una matatizo ya afya, unasumbuliwa na kitu fulani, siri yako mwenyewe ukijua. Una matatizo sio ya njaa, njaa ya kusumbua wewe. Una matatizo sio ya kadhaa, mke wako haelewi. Una matatizo ya kadha, watoto wako nunda, mtoto nunda kabisa. Juzi mama mmoja alinitumia ujumbe, ustadhi, naomba uniombee dua, huyu mwanangu mimi ana umri wa miaka 19, anakula bangi ustadhi, huyu mtoto mimi kila nimechama nimeshachoka, hebu niombee huko msikitini. Wallahi alazim, anakula bangi, mama kachoka, ataka watu msikitini wamuombee dua. Kwa huyu naye kama ananisikia, amuombee, amuombee kwa Allah siku ya kesho. Sababu Imam Nawawi anasema wa ahbaba, na awaombee vipenzi wake. Na katika vipenzi vya wazazi ni watoto. Anasema Imam Nawawi, kwani siku hii ikikupita huwezi kuipata. Sasa ajabu, kipindi ambacho watu wanafunga kesho Arafa, kuna wengine watafunga kesho kutu. Siku hii ikishakupita huna uwezo wa kuipata, haipatikani tena hii. Na akasema Al-Hafidh Ibn Abd al-Barri kwenye kitabu chake At-Tamhidi, Ibn Abd al-Barri al-Maliki, kana wazoni wakubwa, akisharehesha hadith يا دعاء يا سكو يا عرفة. أنا سمع وفيه من الفقه أن دعاء يوم عرفة أفضل من غيره. كتك فقه هي حديثي نكوان بما أمبي يتكي أمبا دعاء يا سكو يا عرفة نبور زيدي كلك دعاء نجين. وفي ذلك دليل نكتك هيلو كنا دليل نو شهيدي على فضل يوم عرفة جو يا أبور وسكو يا عرفة على غيره جو يا سكو نجين. وفي الحديث أيضا نكتك حديث ذل ذل دليل كنا دليل على أن دعاء يوم عرفة مستجاب جو يكوانبا ماومبي دعاء يسكو يعرفة هتكبليوا هبوكليوا. أن دعاء يوم عرفة مستجاب كله في الأغلب yote utakayoyaomba hupokelewa mara, yani aghlab, mara nyingi hupokelewa. Kwa hiyo watu kesho wajitahidi kuinua mikono wakisema Allahumma, Allahumma, kwa maana ee Allah, ewe Allah, nakuomba kadhaa, ewe Allah, nikiingia kadhaa, ya Rabbi, ya kadhaa nakuomba, ewe Mola wangu, ewe mkarimu. Na wanapomuomba Mola wako atakao msifie. Katika miongoni mwa adabu za kuomba dua kumsifia Allah, kumsifu ya arhamar rahimin, ya dhal quwwati almatin, mathalan ya man khalaqa aljibala, ewe uliumba majabali, ewe ulishusha vitabu, ewe msimamizi wa haki, awa kadha, na kuomba kadha. Alafu pia katika adabu za dua kudhihirisha ufakiri wako, ufakiri wako na uhitajio wako udhihirishe, uonekane. Sio mtu anaomba dua kama vile anaomba mzake, nipe nini, nipe kalamu. Unamwomba Rabbul Alamina, dhihirisha faqa yako na ihtijaji, anta muhtaji, tudhhiru alhaja walfaqa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bwana mmoja amekwenda katika mji mwingine kwa mfalme kwenda kumwomba shida zake. Akakaa msikitini, akamwona bwana mmoja kainua mikono anaomba kwa unyenyekevu, ana shida. Anasema akauliza, yule nani? Yule mfalme wapi? Ah, kumbe mfalme mwenyewe pia na matatizo yake. Imekuja kumuomba pia naye pia anamuomba Mungu. Ah, huyo akaondoka sasa. Maana yake hata tajiri, hata nani anatakiwa amuombe Allah tabaraka wa taala. Kwa siku ya kesho ni siku ya dua. Bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Na katika hiyo dua Mtume anasema, akakufundisha maneno pia ya kusema, wa khairu ma kultu ana wan nabiyuna min qabli, na bora ya maneno niliyowahi kuyasema mimi na yaliyosemwa na manabii kabla yangu, walikuwa wakisema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu, sifa hizi zinasifiwa Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa sababu dua ziko aina mbili, kuna dua nini dua ibada na kuna dua mas'ala. Dua mas'ala ni zile shida zako, wataka mabasi, wataka kadha, wataka tende. Hii ni dua mas'ala, wataka mke mwema, waomba. Dua ibada ni maneno yoyote mazuri ya kumsifia Allah, ni dua. Tunaswali, swala ni dua. Twafunga, saumu ni dua. Na kuna zile dua kumwomba Allah atupe au atukinge, ni dua mas'ala. Kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, hii ni dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hii ni dua. Dua gani? Ni dua ibada. Ihdina siratal mustaqim, ni dua. Dua gani? Dua mas'ala, ni shida zako. Sasa wamuomba Allah, iwe wamuomba akupe jambo au akukinge na jambo, inaitwa dua mas'ala. Ama mazuri unaoyazungumza kumsifia Mola wako ni dua, hata kama huombi kitu kwa dhahiri ya yale unayoyasema, lakini ni dua. Hiyo inaitwa dua ibada. Kwa hiyo katika dua ibada, la ilaha illa Allah. Aisha akauliza mtu, sasa kuna dua iko wapi? Hakuna Mola apasaye kuombiwa kwa haki isipokuwa Allah pekee yake, hana mshirika, ufalme wa vyote ni wake yeye, himdi zote zake yeye, na yeye juu ya kila kitu ni mweza. Dua iko wapi? Kaomba nini? Ah, inaitwa dua wa ibada. Ndio maana akasema wa khairu ma qultu ana, na bora ya niliyoyasema mimi katika dua, miongoni mwa aina za dua zile mbili, la ilaha illa Allah wa la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir. Watu wakithirishe kuyasema haya maneno siku ya kesho, kuanzia ashia, baada ya kupinduka kwa jua, adhuhuri mpaka jua kuzama, na maneno mengine. Kwa pata sawa, umechoka haya, fanya haya, umechoka haya, fanya haya, umechoka kuyasema haya, chukua Qur'an, soma Qur'an, umechoka hilo, omba dua, inua mikono, ya Rabbi, ya Rabbi, taja shida zako, watoto wako watukutu wasosikia, wake kwa waume, waombe, dada zako micharuko waiombee, micharuko yote ya kike na ya kiume. Waombee wazazi wako husnul khatima, mwisho mwema. Jiombee mwenyewe husnul khatima, kizazi chako kipate husnul khatima. Muombe Allah akufishe juu ya kalimatu tauhid, usife na ushirikina ukala hasara. Muombee rais ukatazwe, Allah muongoze, awaongoze kusimamia jahazi hili lisiende mrama, lisiende kombo, awaondoshee viongozi kwa ujumla bitana tasu, genge baya lenye kuwashauri ushauri mbaya, awaondoshee. Yote haya ni katika maombi mazuri kabisa. Mmoja katika ahlul ilmu wa kisalaf alikuwa akisema, lau kanat li da'wa mustajaba lama ja'altuha illa fi sultan, ningelikuwa najua kwamba dua yangu fulani nikiomba yakubaliwa, hiyo dua hiyo nisingemwombea yoyote isipokuwa ngemwombea mtawala. Kwa nini? Yeye kutengamaa akawa katika hali nzuri ni kutengamaa kwa jamii, kutengamaa kwa nchi, kutengamaa kwa miji. akiharibika yeye huharibika mambo mengine. Kwa hiyo waombee viongozi hidayah, Allah awape hidayah na mwongozo, awape taufiq katika mambo ya khairi, awakinge na mambo ya shari. Katika mambo ya shari ni bitana tasu, genge baya, washauri wabaya, wanaomshauri vibaya, wanaotaka kumpotosha, kumwelekeza kusikokuwa ndiko, ampotezee hao, awafukuze kwa anavyojua yeye, awapeperushe, watie maradhi, mathalan pindupindu, waharishi mathalan wabaya, lakini wazuri wamkurudishi. Huu ni mfano kwamba katika yanayoombwa pia si vibaya wakaombea wanaokuongoza. Dhahir, bora ya dua ni dua ya siku ya Arafa. Atakayepitwa na hii, huyu kapitwa na kheri. Ambao wako makazini huko kwenye shughuli za watu, wamekosa labda likizo, wamekosa kadha, na siku hii afanye mambo yake anayoyasimamia, kama ni fundi seremala aendelee kuchonga mbao, huku analeta adhkari la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, huku anaomba dua allahumma kadha allahumma kadha, ili mradi kwamba asipitwe na hii khairi. Naam, wakati tumekwenda saa tatu kasoro dakika tano. Hizi zilikuwa ni nasaha min ajli idi al-adha, yale yanayoambatana na idi hiyo, na min ajli ya siku ya Arafa, ambayo bora ya siku katika siku za dunia, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ayami dunia, bora ya siku ya dunia ni masiku kumi, na katika hayo kumi siku ya Arafa ina tija kubwa kabisa kama mlivyosikia. Tuishilie hapo. Kuna maswali kama sita hapa, lakini haya manne ulishatolea maelezo. Hili la pili anasema, na ukisha nyanyua mikono wakati wa kupiga takbira hizo saba, mikono utaiachia mpaka ile ya saba ndio utafunga, au kila takbira moja utafunga mikono katika kifua? Utainua mikono na utairudisha kifuani. Allahu akbar, Allahu akbar, unairudisha. Na hawa watakaoachwa huru na moto ni wahai tu au mpaka wafu wanaingia? Nini? Hawa watakaoachwa huru na moto ni wao watakuwa hai tu au mpaka waliokufa? Waliokufa lao limepita. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Tilka ummatun qad khalat, huo ni umma umeshapita. Laha ma kasabat, wana yao waliochuma. Walakum ma kasabtum, na nyinyi mna yenu mnayochuma. Itokee kwamba wewe ni mtoto unamwombea dua marehemu mzazi wako, unamwombea msamaha kwa Allah, Allah akakutakabalia, atanufaika kwa dua yako wewe ambayo uko hai. Wallahu a'lam. Kuna mdogo wangu hakuwa na uwezo wa kuchinja, ila pesa alipata jana, je, atafaa kuchinja huyo? Naam, kama kapata pesa jana na siku ya kuchinja bado ziko nyingi tu mbele hapo, atafaa kuchinja kwa kuwa ana uwezo, kwa sababu imekuja makemeo makali katika hadith kwamba ambaye atakuwa na uwezo wa kuchinja, uwezo anao wa kimali, alafu asichinje. Mtume anasema fala yaqrabanna musallana sallallahu alaihi wasallam, asiukurubie musalla wetu wa kuswalia Eid, asiukurubie musalla wetu wa kuswalia Eid. Kwa haya maneno, ukiwa mfano uko mbele ya mtume akwambia haya maneno, au anatwambia nileta picha kwa mtume tuko naye kasimama juu ya mimbar au kasimama mbele ya watu msikitini, anawaambia ambaye atakuwa na uwezo alafu hakuchinja asihudhurie kwenye msala wetu, wewe utachukuliaje haya maneno? Ama yule ambaye kwamba hana uwezo, anatamani au pesa iko nayo, lakini akitoa kwenye jambo hilo, kuna jambo fulani kubwa litaharibika, huyo hana hatia. Na yule ambaye atakopa kwa kuwa labda ana mshahara wake, anapewa baada ya muda fulani kufika, ana yakini nao kwamba mimi mshahara niko nao, mfanya biashara, mfanya kazi, na kuna mshahara wangu nitalipwa, ila tu kipindi hiki kigumu kwangu kwa maana 3 4 6 7 8 9 10 lakini mpaka siku ya 11 nitakuwa na mshahara wangu. Akakopa kwa ajili ya kununua mnyama wa udhiya, wanasema ahli ilm afanye hivyo, akope na akope, hakuna ubaya kwake. Ama yule ambaye hana mshahara hana kadha, basi tu atakaingie na yeye kwenye orodha atakochinja, akopa madeni huku na kule na madeni, alafu hana uhakika, huyu hawamshauri ahli ilm afanye hivyo. Hapa anauliza kama amevunja zile sharti za kuchinja, kama kunyoa inakuwaje na anahitaji achinje? Kama mathalan amevunja zile shuruti zinazotakikana kwa mchinjaji azifanye, ikiwemo kukatazika kwake asikate kucha wala asikate nywele za aina yoyote mpaka zimalizike siku 10 na mpaka amalize kuchinja, akawa amefanya hizo, kwa maana akakata kucha mathalan siku ya Ijumaa jana akakata, ujuzi akakata kucha, kama kakata kucha kwa kuto kujua, la yasha alayhi, ana kitu juu yake kwa kuwa hakujua au amesahau, hakuna kitu juu yake kwa kuwa amesahau, na anesahau hachukuliwi katika sheria yetu, hachukuliwi kilawama wala kiadhabu. Akiwa kafanya makusudi kabisa, atapata dhambi kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuchinja achinje, atapata dhambi zake nyingine za kumkhalifu Mtume, ambaye Mtume akamwambia usifanye hivi, akafanya hivi, na akitubu kwa Allah kheri itapatikana. Naam, yamekwisha. Naam, maswali kama matatu hivi. Swali la kwanza nauliza kuhusiana na wale wanaochuoni ambao wanaona kwamba kuswali swala ya Idi ni faradhul ain, faradhun ain. Je, yule mtu ambaye hatoswali swala ya Idi yani wanampa hukumu kama hukumu ya mwenye kuacha zile swala tano, kwa maana kama asiswali swala ya Idi, kwa wale wanaona kwamba ni faradhun ain. Kadhalika swala la pili, vipi sasa kwa mtu ambaye atachelewa swala ya Idi, je atawajibika kuiswali peke yake kwa mtu ambaye labda amechelewa? Alafu nimalize kabisa jambo la tatu, je wanaijibu vipi ile hadithi ambayo inazungumzia yani yule bedui alienda kumuuliza Mtume kuhusiana na swala ambazo ni za wajibu, akamtajia swala tano zile, je wao wanazungumziaje kuhusiana na hadithi ambayo inazungumzia jambo hilo? Ahlul ilmi waliosema kwamba swala hii ni fardhu ain, wanamzingatiaje yule ambaye ameacha? Kuna kauli mbili za wanazuoni juu ya mtu anayeacha swala, iwe hii ya Idi ambayo wamehukumu kama ni fardhu ain, kama vile salatu dhuhur, baina ya wanaomkufurisha na baina ya wanaosema ni aasi fasik katika fusaqi almuslimin. Wakafafanua baadhi wakasema kama atakuwa ameacha tahawunan, kwa kuzembea, wakaslan, na hali ya uvivu tu, kajisikia uvivu, kazembea, hakwenda, ila hapingi wajibu wa hiyo swala, huyu ni fasik. Kama kaacha kwa kupinga uwajibu wa swala, hii sio wajibu, hii sio wajibu. Hili hatutolizungumza kama tungezungumza kwenye adhuhur, kwa sababu hili tayari lina kauli tatu mbele za wanaozuoni. Kwa hiyo hatutolizungumza hili kama aliacha salatu ya adhuhur afa akasema dhuhuri sio wajibu, atikisema dhuhuri sio wajibu kafir moja kwa moja. Hakuna khilafu kwamba kunasema sunna, mwingine akasema hii ni mubaha, wajibu wajibu. Ile kuna waliosema sunna, waliosema ni fardhu kifaya, waliosema ni fardhu aina, wote wana dalili zao, wote wana dalili zao. Kwa zinapotokea masala ya khilafu ahlul ilmi, wanatakiwa alimu huyu asimshurutishe huyu uelewa wake alivyoelewa, kumtaka huyu aelewe kama ulivyoelewa wewe, na wewe ni alim na yule ni alim, ni kuitia upumbavuni akili ya mmoja wao, kwamba akili yako pumbavu, akili yangu ndio sasa. Na hili halisemwi na ahlul ilm. Na ndio maana katika miongoni mwa vizuizi vya kuto kumkufurisha mtu ni kuwa na ana shubha, akidhani kwake ni hoja akawa ameitegemea. Hicho pia ni kizuizi cha kumkufurisha mtu, ana taawili. Kwa hiyo tumzungumziaje aliacha kwenda katika swala ya Eid, ambayo tayari kuna kauli tatu? Hawa wanaosema ni fardhu ain, je, wanamkufurisha? Watamkufurishaje kwenye jambo lenye ikhtilafu? Wao wameonea hivyo, wengine hawakuonea hivyo. Lakini lau huyu huyu akaacha adhuhuri akasema hiyo sio wajibu, hapa wote wameafikiana kauli zao kwamba hii swala ni wajibu. Kwa hukumu hatuwezi kuitoa hapo, sababu kuna kitu kinatuzuia. Swali la pili, kuhusiana na aliyechelewa swala ya Eid. Aliyechelewa swala ya Eid, ahlul ilm wanasema ataswali mwenyewe, ataleta takbira kama alivyoleta imamu, saba na zile sita, Allahu akbar, sita naenda kutokea chini, sikuna kutokea chini kule Allahu kwenye sijida, ile pia imehesabiwa ile sita. Atazileta zile, atasoma al-Fatiha, atasoma Qaf, atasoma al-Fatiha raka ya pili, atasoma iktaraba au atasoma Fatiha raka ya kwanza, ataleta sabihi isma raka ya pili, ataleta hal ataka hadithu al-ghashiya, khutba atatoa, atatoa khutba, khutba atoe, ataswali basi wala pale afanye asikilize khutba yai. Mfano amekuja khatibu, yani imamu ndio anatoa khutba, yeye atasali kisha akimaliza kaa amsikilize khatibu. Naam, yani wanaochuoni ambao wanasema kwamba ni fardhu ain, je, wanasemaje kuhusiana na ile hadithi ya yule bedui alienda kumuuliza mtume kuhusiana na swala ambazo ni wajibu? Allahu a'lam wamesemaje, sijaona maneno yao, wamesema wapi, wamesema nini, au wamemjibu vipi. Na huenda baadhi ya wakati mtu anasema kauli hajahudhurisha dalili fulani, na si wote ambao wanafahamu kila kitu. Huenda huyu kayaona haya akatoa hukumu hii, lau angeliona hii angebadilisha kauli yake. Na ndio maana al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah akawa ameandika kitabu Rafu'ul Malami 'anil A'immatil A'lam, kuondosha lawama kwa maimamu wakubwa waliosoma wakabobea. Katika miongoni mwa kuchukulia udhuru ahlul ilm, mfano wamemchukulia udhuru Imam Shafi'i rahimahullah anayeweka kunuti kwenye swala al-fajiri. Katika udhuru waliompa Imam Nawawi, Imam Ash-Shafi'i rahimahullah hakuona udhaifu wa ile hadithi aliyoitumia. Basi angeliona ile hadithi aliyoitumia asingeliweka jambo hilo. Kwa anapewa udhuru kwamba ameona hadithi lakini hakuipekua zaidi kwamba hii imesuia au haikusuia, anapewa udhuru katika hilo. Kuna maimamu wengine mfano wanasema hakuna kuleta dua al-istiftahi katika sala, subhanaka allahumma wa bihamdika tabaraka ismuka au wajjahat wajhi, hakuna kitu kama hicho, anapewa udhuru imamu kama huyu, kwamba huyu hajaona hizi hadithi zilizokuja kwamba mtume alikuwa akisema maneno haya kabla ya kuanza kusoma al-Fatiha, anapewa udhuru. Kwa imma ni hivyo, au atakwambia kwamba yale maneno akayasema mtume kabla, au mtume akayasema yale maneno kumwambia yule bedui, kwa kuwa yeye iko peke yake mashambani huko. Ukiwa uko peke yako mashambani na wewe ni bedui uko peke yako, waswali Idi gani sasa? Waswali Idi gani kule kushambani uko peke yako na wewe ni bedui katoka mashambani? Je, anaidi huyo? Ndio maana akamwambia hakuna la wajibu ila ujitolee, yani swala za sunna za wajibu ni hizi kwa kuzingatia hali yake ya ubeduini. Lakini lau kama anakuja mjini anawajibikiwa na haya watu wa mjini. Allahu a'lam, yote pele ili pele iwezekane. Naam, maswali yako yamekwisha. Maswali yameisha, lakini niko natoa tanbihi kwamba Waislamu waliokuwepo muda ule wakati unauliza kuhusiana na yani mtume kaishi miaka mingapi Maka na Madina, kisha nikawa najibu pale. Yani zile kauli zangu wasizichukue kwa sababu sina uhakika. Sasa utazichukuaje zako wale wacha kuuliza mwalimu na wewe mwanafunzi hapo una uhakika? Wewe ni shekhe wani hapa mpaka zichukuliwe kauli zako? Wewe si shekhe wala si muadhini, na wamekuona hapo umezungumza bila yaqini. Naam, jazakallahu khaira kwa tanbihi. Kuna mwingine? Unaswali? Tafadhali, chukua nini? Barakallahu fiik. Sheikh, nini hikma ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuiwahisha Idi al-Fitr na kuichelewesha? Hikima ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuiwahisha Idi al-Fitr, kuichelewesha Idi al-Fitr na kuiwahisha Idi al-Adha, kwa sababu kwenye Idi al-Adha kuna kuchinja, kwenye Idi al-Fitr hakuna kuchinja. Kwa hiyo watu wawahi kuna kuchinja, na sunna kwamba mtume akirudi nyumbani kwake anachoanza kukila ni nyama yake ile ya udhiya. Kwa hiyo ili tupate chai ya mapema ni kwamba watu waswali mapema, watu wakutwa mapema, wanyama wachinjwe mapema, watu waje chai zao mapema. Kwa hiyo hikma yake ni kuiwahisha al-Eid al-Adha, kuwahi kuchinja wanyama wake, kama alivyohitaja hikima hii al-Imam Ibn Qayyim katika Zadul Ma'ad. Barakallahu fi. Mtume kaishi Madina miaka 10. Na nini hikma ya kufuturu kabla ya kwenda kuna hii kusali Idi al-Fitri na kufuturu baada ya kusali Idi? Hikima ya kwanza ni kumfuata mtume, na hii ndio hikima kubwa, ittiba'an lin-nabi. Maana ahli ilmu wanasema ukikuamrisha jambo bwana mtume kadha fanyeni kadha wa kadha, ukiulizwa hikima yake nini, sema hikima yake ni kumfuata mtume. Ndio hikima yake. Kwa nini unafanya hivi? Namfuata mtume. Hikima yake ni kule kumfuata mtume ni hikima. Alafu ukibainikiwa kwamba kuna jambo fulani mtume akalifanya, kuna hikima fulani ikakujia nyingine, sawa. Lakini cha kwanza tufanya hivi ittiba'an lin-nabi. Mfano, wanataja mfano ahlul ilm. Mama Aisha radhiallahu anha anaulizwa na mmoja katika wanawake wa kitabiina, ma balul haidhu, ma balul haidhi taqdi sawma wala taqdi salata, inakuwaje mwanamke ambaye yuko katika alhaidhi anatakiwa aje alipe saumu lakini hatakiwi alipe swala? Kwa nini? Yaani sasa anasema kuna hikima gani katika hili? Aisha akamjibu kwamba hikima ni kumfuata mtume. Akasema kana yusibu na dhalika, sisi tulikuwa tukipatwa na hali hiyo zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, fa nu'maru biqada'i sawmi wala nu'maru biqada'i salah, tunaamrishwa tulipe saumu wala hatuamrishwi kulipa swala. Akamtajia hikima nini? Ni kule kumfuata mtume aliyetoa amri hii ndio hikima. Yes. Kwa hiyo hekima nini? Kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia imebainishwa hapa kwamba katika hekima iliyopo ndani ya hekima hiyo ni kwamba kwenye Eid al-Adha kuna kuchinja, na kuchinja kunachukua muda, lakini katika Eid al-Fitr hakuna jambo hilo, ndio maana inacheleweshwa. Lakini pia katika maana ya kucheleweshwa, ili mtu apate chochote kitu nyumbani kwake, apate kifungua kinywa, tende bado, tende kwenye maji yake anaweza kwenye msali, ionekane kama ile ndio siku ya kufungua, kashafungua huyo, asende kule ana saumu kwenye kuswali Eid. Na kwenye Eid al-Adha, Eid al-Adha aende amefunga, aje afungue baada ya kuchinja yule mnyama wake, ale nyama ya mnyama wake wa udhiya. Naam. سبحانك اللهم بحمدك صلى مشو مبي الشيخ Je, kwa mwanamke ambaye labda kwenye nani ana masiku ambayo alimpita ndani ya mwezi wa Ramadhani, alafu ikatokea sasa hivi yuko katika kuyalipa yale masiku. Ndio. Alafu na siku hii ya Arafa. Ya Arafa ni kesho kama hivi. Ndio. Je, anaweza kaifunga siku hii au aliyakuwa nani siku zile bado hajakamilisha? Naam, swali zuri na tanbihi nzuri pia. Mtu mwanamke, mwanamama au mwanababa kala baadhi ya siku katika mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo akawa analipa lipa zile saumu na madeni yake kuanzia mosi Dhulhijja mpaka nane mpaka tisa kesho ya Arafa, je, akifunga kwa nia ya kulipa saumu ya Ramadhani anaweza akachanganya akafanya mbili kwa moja au moja kwa mbili? Moja kwa mbili, yani nafunga Ramadhani wakati huo huo nafunga Arafa, yaruhusiwa? Yaruhusiwa, na kuna matarajio akapata kheri mara mbili. Yaruhusiwa akaifunga deni la Ramadhani na akaijalia kwamba ni saumu ya Arafa. Katika hili huingia hizi ibada, huingia hii ibada, yani faradhi umeingiza kwenye sunna, faradhi umeingiza kwenye sunna, yakubalika. Asli yake ni faradhi alafu kaingiza sunna, sio asli yake ni sunna alafu kaingiza faradhi. Asli yake ni faradhi ukaingiza sunna. Ahlul ilmu wamekubali kwamba nafaa hilo, nafaa hilo. Na akisema kwamba afunge ya Arafa alafu deni la Ramadhani alirukishe mbele huko pia yake.